राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार सेवकपुरम अयोध्या में वैशाख कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2054 27 अप्रैल 1997 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम सबसे श्रेष्ठ है शरणागति, भगवान के शरण हो जाना बड़ा सुगम है, श्रेष्ठ है। मानो सुगम भी है श्रेष्ठ भी है, अड़चन है। शरणागति कितनी सुगम है, जैसे आप नींद लेने के लिए सोते हो तो नींद लेने के लिए क्या परिश्रम करना पड़ता है, कुछ चिंतन करना पड़ता है, कोई परिश्रम करना पड़ता है, व्यायाम कसरत करनी पड़ती है नींद लेने के लिए। नींद सुते आ जाती स्वाभाविक ही, जैसे स्वाभाविक कुछ नहीं करे तो नींद आ जाती है। तो उसके लिए परिश्रम नहीं है, उद्योग नहीं है, किंतु परिश्रम रहित होना है, उद्योग रहित होना है, परिश्रम रहित होना है, प्रयत्न रहित होना है। शरणागति ऐसी चीज है, भगवान के चरणों के शरण हो जाए तो इतनी सरल शरणागति है। कुछ करना नहीं है, कोई उद्योग नहीं है, कोई परिश्रम नहीं है, किसी तरह की कोई क्या चेष्टा नहीं है। हे नाथ सुख, तो शरणागति शुद्ध होती है, यह सबसे ऊंची है, श्रेष्ठ है। इसमें बाधा क्या है, बाधा अभिमान की है, मैं हूं और मैं योग्य हूं, मैं करता हूं, मैं समझदार हूं, मैं पंडित हूं, मैं गीता जानता हूं, मैं भागवत जानता हूं, मैं साधु हूं, मैं त्यागी हूं। ये जो साथ में अपने अभिमान है, ये अभिमान शरण नहीं होने देता। मैं विरक्त हूं, शरण नहीं हो सके को। मैं विद्वान हूं, अपने में विद्या अभिमान, विद्या होना बाधा नहीं है। विद्वान हो, पढ़ा लिखा हो तो बाधा नहीं देता, ऐसे धन हो तो बाधा नहीं देता, पर धन का विद्या का अभिमान हो, ऐसे मैं साधु हूं तो साधु होना शरणागति बाधक नहीं है, पर मैं साधु हूं ये अभिमान है तो शरण नहीं बन जाएगा। कुछ भी किसी बात का अभिमान, वो अभिमान है। इस बात से भगवान कहते हैं अभिमान द्वेषित्वा दैन्य प्रियत्वा च। नारद भक्ति सूत्र में आता है कि ये शरणागति क्या, अभिमान द्वेषित्व, अभिमान के साथ द्वेष है। इस बात से संसति मूल शूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमान। संपूर्ण शोक, जितने संसार में शोक दुख संताप है, इस अभिमान के आश्रित है। आश्रु संपत्ति सब के सब इस अभिमान की छाया में रहती है। जैसे बहेड़े की छाया में कलयुग का निवास है, ऐसे ये अभिमान की छाया में संपूर्ण आश्रु संपत्ति रहती है। दंभोदर को अभिमान क्रोधर पास सब इस अभिमान की छाया में रहती है, अभिमान की छाया में है। किसी बात को लेकर अभिमान है, शरीर को लेकर मैं जवान हूं, मैं गोर हूं, मैं सुंदर हूं, मैं अच्छा हूं, कुछ भी हित में अभिमान पकड़ा हुआ है तो अभिमान शरण कैसे होगा, शरण हो तो अभिमान कैसे रहेगा। सेवक सुख चाहे मान भिखारी, अरे व्यसन नहीं बेचारी, तो भिखारी मान कैसे रहेगा, भिक्षा मांगने जाए मान रखे कैसे होगा। और सेवक सुख से, तो किस तरह सेवक को सेवक नहीं बनेगा, सुख चाहता हूं सेवक स्वामी विरोध हो आया नहीं भरत जी के प्रसंग में। स्वामी धर्म सेवक, सेवक स्वामी की आगे माने सेवक वे अपने स्वामी की स्वामी पर भी रखे अपने अभिमान रखे सेवक भी वे विरोध है आपस में द्वेष है। तो अपने में कुछ भी अभिमान है वो सब बाधक है। अभिमान नहीं हो तो सरलता से शरणागति है। किसी बात को लेकर अभिमान है वो बाधक है। इस बात से भगवान अभिमान को दूर करते हैं। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना अरे सकल शोकदायक अभिमान अभिमान संपूर्ण शोकों सब चिंताओं को दूर करने वाला मानो सब शोक आएंगे सब चिंता आएगी पाप आएंगे ताप आएंगे बंदे सब आ जाएंगे सब आसुर संपत्ति आ जाएगी। तो अभिमान द्वेषित भगवान वो अभिमान नहीं सुना ताते रही कृपा निधि दूरी। इस वास्ते कृपा निधि भगवान दूर करते हैं। नारद जी महाराज काम को जीत गए और काम को जीत करके कौन को जीत गए अप्सरा ने कितना ही सांग किया उस मुंह में नहीं फंसे तो काम को जीत गए पर न फंसने का क्रोध भी नहीं है तुम हमारे तंग क्यों करते हो क्रोध भी नहीं है तो बड़ी प्रशंसा हुई तो दोनों जीत गए। पहले जीत जा काम को जीत जा तो क्रोध आ जाकर मेरे को ठगते हो पतन करते हो तो अप्सरा पर काम पर क्रोध करते तो क्रोध भी नहीं आया तो देवताओं की सभा में जाकर काम देने का बड़ा विचित्र है महाराज। परंतु काम क्रोध मेरे में नहीं आया अभिमान रह गया जीते वो काम अहमति अधिकारी मैंने काम को जीत लिया मैं जयराम जी सब आ जाएगा जीते वो काम जाकर शंकर जी को सुना दिया। शंकर जी ने कहा ऐसी बात मेरे को सुनाई है ऐसे भगवान की सब मत सुनाना तो अभिमान के कारण उपदेश ऊंधा पड़ता है उल्टा पड़ जाता है बताओ ठीक हो जाए बेटी। अभिमान के कारण देखते हैं कि शंकर है वो काम पर विजय किया शंकर को जला दिया शंकर ने कामदेव को तो शंकर देखते हैं कि भगवान को कह देते हम दो हो जाएंगे मैं अकेले ही रहूं अभिमान के कारण कहते हैं काम जीत गया नारद जी जीत गए तो शंकर की बेइज्जती हो जाएगी इस बार शंकर कह रहे भगवान मत कहना तो अभिमान का ऊंधा अर्थ पड़ा। अभिमान नहीं हो तो कहते महाराज ने शिक्षा दी शंकर भगवान ने बड़ी अच्छा दिया भगवान के वहां पहुंचे कि महाराज बहुत दिन से दया करी महाराज आप तो बड़ी आज कृपा करी आ गए और महाराज मैं कहूंगा औ आप तो क्या कहना है ब्रह्मचर्य व्रत रथ है आप तो सब है आपके सुमन से ये काम क्रोध दूर हो जाए महाराज महाराज ने थूक और भर दी फोड़ा होता है ना उसको पोटा के फूलाते हैं पीछे चीरा लगाते हैं तो भगवान इलाज करना है भगत का इस वास्ते के माद मद काम ताकि सुमन से मिटे मोह मधुर काम ऐसा मिट जाए आपके याद करने से आप ब्रह्मचारी हो कभी हो समय मनोज हो पीड़ा आपको दे सकता है कभी काम पीड़ा ऐसे हो तो महाराज रुख बहुत हाँ महाराज आपकी कृपा है वो आपकी कृपा ऊपर हो मन में तो मैं हूँ कृपा मानते हैं ये ऊपर साधु तो सीखी हुई है साधुता सीखी हुई है जी भीतर से आप कृपा मानते थे कि वो होता और हुआ कृपा से सीमक चाप सके को जासू बड़ रखवा रमापति जासू क्रोध पर विजय करी तो भगवान की कृपा से करी अपने बल से करी क्या परंतु भूल गए भगवान की कृपा को अपना मान लिया मैं जीत गया ये अभिमान शरणागत नहीं होने देता। तो फिर दशा हुई हा विधि मिले कवन विधि बाला ऐसी दशा हुई तो महाराज को नारदी हुई फिर भगवान गए भगवान भगवान बड़े विचित्र है भगवान भगवान गए फिर वहां सुंदर रूप धारण करके और विष्णु भगवान को बोले भगवान को भर दिया। नारद जी भी कहते हैं बस नारद जी के देखो मेरा ये विलक्षण बात जो भगत होते हैं ना भगवान के उनमें एक बात रहती है भगवान की तरफ वृत्ति रहती है वो नष्ट नहीं होती है वो वृत्ति रहने से क्या हुआ कि अब हाथ देगा राजदास दिखा महाराज इस कन्या का हाथ देखो महाराज कैसा आ गए बोली कन्या तो बड़ी है, ये तो ऐसी है महाराज, इस कन्या ने जिसको भर लेगी वो सबसे श्रेष्ठ हो जाएगा, कोई समर भी समर में जीत नहीं सकेगा, सबसे श्रेष्ठ होगा ऐसी बात में। तो कुछ तो बातें कह दी और बस देख रहे मोहित हो गए। अब विचार क्या, हा बेटी मेरा कौन भी है, मेरे को भर ले तो ठीक हो जाए, ब्याह हो जाए मेरा, अब क्या करोगे, तपस्या ही होती नहीं कई बार, तो मन भगवान याद आए, ये चीज भगवान के संबंध की ये विलक्षण बात है, भगवान मेरे मैं भगवान का हूँ, बड़ी भारी रक्षा है उसमें, याद आए भगवान मेरे, भगवान के समान कोई है ही नहीं, तो किए भगवान को याद, भगवान भगवान प्रकट हो गए तो विश्वास हो गया, बस अब तो काम मर जाएगा, अब तो ब्याह हो ही जाएगा, भगवान पधार गए। तो कहीं ध्यान से बोलो कि महाराज आपका रूप दे दीजिए, हरि रूप दे दीजिए, आपका रूप भगवान का, ठीक है करो महाराज ऐसी कृपा करो, जय विधि हो या नाथ हितम हो रहा, देखिए बोलने में भी भक्तपना है, वो याद करने में भक्तपना है, भक्ति का संस्कार जाता नहीं है, इस बात से भक्ति का अंत भगवान को याद किया, अरे भगवान आ गए तो ऐसा नहीं गया मेरा ब्याह हो जाए, ये भक्ति बात है, भक्ति भीतर भीतर भगवान से पूछो, जय विधि हो ना तो ये तो मोरा, वो करो महाराज भगत तुम दास में तोरा, जल्दी करो ये, क्योंकि ब्याह तो होने वाला है, अभी वो भर लेगी किसी को, फिर क्या है, फिर तो ब्याह हुआ ही नहीं, इस वास्ते जय विधि हाथ ना थे तुम्हारा, जय विधि हो ना थे तुम्हारा, करे उस बैगी दास में तोरा, आपका दास हो, भगवान कहे ठीक है, जय विधि हो ये परमित, तू तो कहे तुम्हें करूंगा परमित, रीति नहीं करूंगा, क्या करे परमित करूंगा, सही विधि हो परमित, नारद सुनो सुन लो दाया सुन लो मेरी बात, समझे सुनो भगवान ध्यान दे, तू ध्यान दे सुन मेरी बात, जय विधि हो परमित, नारद सुनो तुम्हार सो मैं करबन आन कसो भसनंद मिश्रा हमारे, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं जिस तरह तुम्हारा परमित होगा वो मैं करूंगा, ना जिंदगी अब ब्याह हो जाए, भगवान ने कह दिया, उस वक्त में वो था ना मोह, फिर भगवान ने चेताया कि जैसे रोगी कुपत मांगता है तो वैद्य नहीं देता है, वैद्य ने दे सुनो मुनि जोगी, और जोगी मुनि सुनो सुनो मेरी बात, पहले सुनोगा फिर सुनो, कहते हैं मेरी बात पर ध्यान दो, पर ध्यान कामना वाला सुनता नहीं, जिसके मन में कामना होती ना कितनी बढ़िया सुनो, वो कामना पकड़ के भीतर बैठ पाती है, नारी सुनो तुम्हार सुनो क्यों कहते हैं, क्या कामना वाले क्या सुने बढ़ते है, सूझ जुआरी यहाँ पर नगो विष्णु, एक ही बात सुना, तो क्या कहते थे, हाँ कुपत मांग दे व्याकुल रोगी वैदन दे सुनो मुनि जोगी और जोगी महात्मा हुए संत हुए सुनो सुनो वैद नहीं दिया कहता है, इसी प्रकार तुम्हारा हित करूंगा मैं, तो सब कह दिया भगवान ने, जैसे कुपत मांगे तो वैद देता है क्या कुपत, तो आपने ब्याह मांगा तो ब्याह साधु हुए क्या भी होते ब्याह चाहते हो, तो ये तो कुपत है तुम्हारे पथ नहीं है, पर वैद नहीं देता है ऐसे दे दूंगा, साफ कह दिया, मन नहीं सुन सके, समझे ध्यान गिरा निगूढ़ा, भगवान की गई बात थी ना, तो कामना भीतर रहती है तब तो जब सुनते सत्संग की बढ़िया बढ़िया बात सुनते हैं, पर भीतर में कामना को पकड़े रहते हैं, तो काम नहीं करती, उस चीज सुनते ही नहीं, हित में भोगों की मान की बढ़ाई की रुपयों की इच्छा रहती है मन में, वो रहती वो मिल जाए पर सुनाते हो ऊपर में निकल जाएगी सब बातें, वो अभी तक पकड़ी हुई है जो सुन नहीं सके, बस ठीक हो गया भाई, अब समझेगा ब्याह हो जाएगा, हरि रूप दे दिया भगवान ने, हरि नाम भगवान का, हरि नाम बंदर का भी है, बंदर का रूप दिया, मैं एक कथा सुनी तो वो पंडित जी ने कहा कि बंदर कौन सा बनाया, काले मुंह का बनाया है, ये रामायण में नहीं लिखा है, कथा से सुनी मैंने, कथा जानने वाले होते हैं कि लाल मुंह बना है, साधु होकर ब्याह करना चाहे तो मुंह काला ही होगा, सब लाल कैसे होगा, तो काले मुंह का बंदर बनाया, मरकट बदर भयंकर भयंकर। अब वो तो डरती है विश्व मोहन, तो यदि वो दवाई आगे जाकर बैठे ये तो कहाँ आ गया, वो देखती है जो देख रही है, नारद जी देखे कि बस मेरे रूप देखे, भगवान ने रूप दिया है, अब तो बरमला मेरे को ही पहरा ही, अब तो ब्याह हो ही जाएगा, भगवान के गण थे वो देख रहे थे, वो देख रहे तमाशा, विमुषा के बड़ा वाह बढ़िया दिया स्वरूप बढ़िया दिया, माया के प्रश्न समझ नहीं सके, उनकी बात भी नहीं समझ सके। ये बात याद रखो कि मन में जब कनक कामने की इच्छा होती है तो व्याख्यान बढ़िया हो सुंदर बढ़े हो सुन नहीं सकते, इतनी बड़ी नारद जी महाराज नहीं सुन सके, महाराज नारद जी के गुणों का वर्णन आया महाभारत में देखा, मेरे को आश्चर्य आया कि युद्ध करने में बड़े कुशल है, बातों में बहुत कुशल है, विद्वान बड़े नामी है, वहां पर वर्णन आया मेरे आश्चर्य आया कि युद्ध कला में भी बड़े कुशल है नारद जी महाराज, विद्या में बड़े तेज है, पर इतनी विद्या सीखे होने पर भी मन में जो कामना है ये महाराज कामना अहंकार ममतार कामना ही सी है, ये आदमी को ठिकान नहीं रहने देती, नहीं समझे तो भगवान तो महाराज भगवान भगवान ही है, स्वयं पहुंचे वहां, स्वयं पहुंचे तो बड़बड़ा भगवान पैदा दी। अब आया गुस्सा नारद जी को, मेरा ब्याह नहीं होने दिया गया, अब क्या जाऊंगा, अब जाऊंगा तो सामने मरूंगा, भगवान के सामने जर मर जाऊंगा, मेरी जगत मेरी उपहास कराई, जगत कितने राजा लोग कितने सभा में मेरी फजीटी कर दी आपने, मर जाऊंगा, तो जाते क्रोध आया हुआ था, तो भगवान बीच में मिल गए, मैं क्रोध देरी से शांत हो जाता है, क्रोध नारद जी वहां तक पहुंचे थे, क्रोध बंद मिट जाएगा, तो सामने ही मिले, और सामने ही मिले कैसे, लक्ष्मी जी वो जी दोनों साथ में, आप तो दो दो ब्याह करे, मेरे को एक नहीं होने दिया, और कोते जैसे तुमने मेरी दशा की है तुम भी स्त्री के लिए रोते फिरोगे, रोते समझे साफ है ऐसी करो समझे, और करिए किस सहाय तुम्हारी, ये बंदर किया ना बंदर सहायता करेंगे, वो हर घरों के झाड़ देखो तो सही काश में काश कहाँ लग जाए पानी में देखा, अब बाबा जी के पास काश कहाँ है किस में पानी में जान देगा, फिर ही सारी भगवान को दिया साप, साप दिया तो भगवान ने माया खेच ली, माया खेच दी होश आया तुम कह महाराज मेरा साप झूठा हो जाएगा, अब मैं क्या करूँ, मैंने आपका अपराध किया राबू महाराज जी, अब मेरा पाप मिटे कैसे, कि जपो जाए शंकर सतनामा, शंकर का नाम जपो, अरे अपराध तो किया भगवान विष्णु का, जपे भगवान शंकर का नाम, कहाँ बैठी बात, तो बात यूं बैठी कि शंकर भगवान ने कहा वो कहना नहीं माना, इस बात ये नौबत बजी, अगर शंकर कहना मानते तो क्यों होता ये, अच्छा शंकर का नाम जो विश्राम हो जाए तो माला पहली शंकर की शांत हो, तो ये कामना भीतर रहती है ना तो शरणागति कठिन है, माँ अहंकार रहता है कामना रहती है चाहना रहती है तो शरण कैसे शरण घोड़ दे भगवान में, भगवान के सामने गए मांग लिया वरदान मांग लिया सब कुछ किया, पर भीतर में बना हा विधि मिले कुमन विधि माला भीतर में, तो भीतर में जो कामना है अहंता है वासना है ये सब उपदेश पकड़ में देते, साक्षात शंकर का क्या हुआ नहीं माना बताओ, ऐसा कोई गुरु मिलेगा नहीं, शंकर के समान कोई गुरु मिलेगा क्या, दूसरा है कोई जोड़ी का, सबके गुरु विश्वनाथ है उसका भी नहीं सुना, अब सुने कैसे में तो अहम अभिमान था ना मैं काम को जीत गया, तो ये अभिमान है, ममता है, कामना है, इच्छा है, चाहता है, संसार की जो इच्छा है ये महाराज बड़ी बात है। ये भीतर अभिमान रहता है तब तक वो सुनता नहीं, समझ नहीं सकता, शरण हो नहीं सकता, अहंकार है। इस बात भगवान ने अहंकार न सोशी विनक्षसी, अतजे तुम अहंकार न सोशी विनक्षसी, यदि अहंकार मनुष्य से तू कहता है मैं आपके शरण, मेरे शरण का है अहंकार का शरण है ये, अहंकार में आश्रित है, अहंकार का आश्रित है कि युद्ध नहीं करूंगा तो अंत में करिष्य वचनम तब अहंकार मिटा। तो फिर भगवान बोले नहीं, करिष्य वचनम कहने के बाद भगवान बोले ठीक आ गया, ठीक होने आ गया बस। तो आज्ञा पालन कब करेगा जब अपना अभिमान नहीं होगा, अपना अभिमान आगे क्यों पालन करे, मैं तो खुद जानकार हूँ। तो ये अभिमान भी अभिमान संसति मूल शूल प्रगना सकल शोकदायक अभिमान। तो अभिमान न हो शरण हो जाए तो शरणागति इतनी बढ़िया है, चट हो जाए शुद्ध ही स्वाभाविक ही, क्योंकि स्वाभाविक तो है ही ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, अविनाशी है, चेतन है, अमल है, मग रहित है, सहज सुख राशि है ही। ये अभिमान पकड़े तब अहंकार ममता पकड़े तब फंसता है, जब अहंता ममता छूट गया तो श्रुति ही ठीक है, फिर शरण हो जाता है। फिर शरणागति का काम भगवान करते हैं, शरणागति को कुछ करना नहीं पड़ता है, शरण हो गए फिर क्या करना हो रहे। स्त्री जब स्वीकार कर लेती है कन्या अपने पति को तो उसके लिए चिंता होती है, यार रोटी कहाँ खाऊंगी, पक्का कपड़ा कहाँ पहनूंगी, रहूंगी कहाँ, कोई चिंता रहती ही नहीं। एक नाशवान पति के हाथ पकड़ा दिया तो चिंता मिट जाती है, जब भगवान के चरण हो जाए शरण फिर चिंता रहेगी। जो जाको शरणो लियो ताके ताके का। तो अभिमान ममता अपना कुछ नहीं, मान बढ़ाई सब छोड़ कर हो जाए तो सीधा जैसे कोई नींद लेने पर मन सोने पर नींद लेना नहीं पड़ता है, आप साफ आ जाती है, ऐसे भगवान के शरण होने पर शरणागति प्राप्त हो जाती है। फिर सब काम भगवान करते हैं, जैसे बालक की बीमारी हो जाए तो दूध ही पीता केवल माँ का, माँ को लेनी पड़े दवाई, पर कब तक, जब तक वो अन्न ना खाओ दूध पिए तब तक। अब आप रोटी खाते हो आपकी बीमारी होगी, माँ को कहो माँ आप दवाई ले लोगे, माँ लेगी, अब आपको लेनी पड़ेगी, केवल माँ का दूध पीते तब माँ ले लेगी। माँ तो अभी माँ ही है, क्या माँ नहीं है, माँ है अभी, वैसी वैसी माँ ऐसे ही आप बेटा हो, बस थोड़ी दवाई ले लो, मेरे रोग हो गया, ले दी माँ दवाई, दवाई लेने से ठीक हो जाए। अब अन्न खाते हो खूब, जब दवाई खाओ दवाई खानी पड़े, मीठा खाओ खाना ही खाना पड़े। तो केवल भगवान के आश्रित हो जाए, केवल इस वास्ते भगवान वो पूर्ण शरणागति चाहते हैं। पूर्ण शरणागति होती है तब काम बनता है, तो पूर्ण शरणागति सर्वथा निर्भर हो जाए भगवान पर, जैसे पक्षी उड़ता है यो यो करेगा भैया, ऐसे सर्वथा कोई चेष्टा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई साधना नहीं, कोई कामना नहीं। फिर तो भगवान दवाई लेंगे, फिर तुम्हारे कुछ रोग हो तो दवाई भगवान का हो, माँ खाते जैसे माँ का दूध ही पीता है वो क्या करे, हमारा दूध पीता है दवाई माँ को लेनी पड़ेगी। ऐसे भगवान के शरण हो जाए फिर दवाई भगवान को लेनी पड़ेगी। अपना अहंकार रखे तो शरणागति सर्वथा बच्चे की तरह माँ के पर, माँ चाहे कुएं में रख दो, चाहे खाट में रख दो, चाहे पलरा में रख दो, चाहे गोदी में रख दो, चाहे चाहे चाहे जैसे रखो, तुम जानो तुम्हारा। ऐसे भगवान पर निश्चिंत हो जाए, शरण हो जाए भगवान के, मौन हो जाए, तो शरणागति है सबसे श्रेष्ठ है, शुभ है, उत्तम है। शरण हम लोग करने ही कुछ नहीं पड़ता, पर अभिमान के कारण से कठिन है। नारायण नारायण नारायण नारायण।